Witam was wszystkich, drodzy bracia, siostry. Cieszę się, że znowu możemy razem spotkać się, otworzyć Boże Słowo, otworzyć nasze serca, uwielbiać naszego Boga, który godzien jest wszelkiej chwały. Przeczytamy fragment, czy kilka fragmentów z Księgi Liczb z 11 rozdziału. Mam nadzieję, że czytacie, czy przeczytaliście już ostatnio Księgę Liczb, tak aby być gotowymi na nasze rozważanie tej księgi w całości w przyszłą niedzielę, a dzisiaj tylko przedsmak tego, o czym będziemy mówili, taki spoiler naszego rozważania za tydzień. Przeczytajmy kilka wierszy, które ilustrują problem przedstawiony w tej właśnie księdze. 11 rozdział od 1 wiersza. A lud zaczął się skarżyć, co się Jahwe nie podobało. Gdy więc Jahwe to usłyszał, bardzo się rozgniewał. I ogień Jahwe zapalił się przeciwko niemu, przeciwko ludowi. I pochłonął krańce obozu. Wiersz trzeci mówi nam, że nazwali później to miejsce Tabera, bo ogień Jahwe rozpalił się przeciwko nim. I następny wiersz mówi nam, że po tym wydarzeniu, po tej tragedii, gdzie zginęło mnóstwo ludzi w obozie, następny wiersz mówi, że pospólstwo, które było wśród nich, ogarnęło pragnienie czy pożądanie. Synowie Izraela też płakali na nowo i mówili: któż nas nakarmi mięsem? Wspominamy ryby, które jedliśmy w Egipcie za darmo. Wyobrażacie sobie, darmowa rybka w Egipcie. O, jakim było tęskno do tych ryb z Nilu. Ale to nie tylko były ryby, tam też były ogórki, melony, pory, cebula i najlepsze na koniec, czosnek. Tęsknili za tym egipskim jadłem. A teraz mówią, nasza dusza wyschła, bo nic innego przed oczami nie mamy oprócz tej manny. Wiecie, co znaczy manna? Manna znaczy, co to jest? Oni pierwsze wyszli poza obóz i mówią, co to jest, co to jest, co to jest? I tak zostało. Nic nie ma innego, tylko co to jest? I dalej mam opisane tą mannę, jaka ona była, jak ona smakowała. I od 10 wiersza przeczytajmy. Wtedy Mojżesz usłyszał, że lud płacze w swoich rodzinach. Każdy przy wejściu do swego namiotu. Wówczas mocno zapłonął gniew Jahwe, a i Mojżeszowi to się nie podobało. I Mojżesz powiedział do Jahwe, dlaczego tak źle się obchodzisz ze swoim sługą? Dlaczego nie znalazłem łaski w twoich oczach, że włożyłeś na mnie ciężar całego tego ludu? Czy ja począłem cały ten lud? Czy ja go zrodziłem, że mówisz do mnie, nieś go na swoim łonie, jak opiekun nosi niemowlę do ziemi, którą przysiągłeś ich ojcom? Skąd wezmę mięso, aby dać całemu temu ludowi? Płaczą bowiem przede mną i mówią, daj nam mięsa, abyśmy mogli jeść. A więc widzimy, że Mojżesz też już sobie nie radzi, też już ma dosyć tego szemrania, tego narzekania, tego biadolenia. Zobaczcie, co Mojżesz mówi. Nie mogę sam znosić całego tego ludu, gdyż jest dla mnie zbyt ciężki. A jeśli tak ze mną postępujesz, to raczej mnie zabij, proszę. Jeśli znalazłem łaskę w Twoich oczach, abym nie patrzył na swoją niedolę. Zobaczcie, do czego prowadzi marudzenie w Kościele. Narzekanie na to, co Bóg daje. Bo to przecież Bóg dał im taką dietę na pustyni. Bóg mógł sprawić, że ogórki lecą z nieba, że czosnek leci z nieba. Myślicie, że dla Boga to zbyt trudne? Mógł sprawić, że ryby lecą z nieba. Dla ludzi to niemożliwe, ale u Boga wszystko jest możliwe. Nawet pieczone ryby mogą gorące lecieć z nieba. Z przyprawami, z czosnkiem, z czym tylko chcecie. Nie ma nic niemożliwego dla Boga. Ale Bóg dał im mannę. Mówi, to będziecie jeść w czasie swojej podróży. Bóg miał w tym swój cel, że dał im tylko mannę. Oni tam nie mieli 40 lat po tej pustyni podróżować, ale droga z Egiptu do Kanaanu, najkrótsza droga, 12 dni zajmuje. Najwyraźniej oni poszli na południe troszkę dalej, ale 2 tygodnie spokojnie mogli dojść. I 2 tygodnie na mannie to nie jest źle. I Bóg najwyraźniej chciał ich karmić tą manną, żeby się spieszyli tam do Kanaanu. Bo tam czekały na nich lepsze rzeczy. Ziemia mlekiem i miodem płynąca. Ale oni się szybko zniechęcili, oni zaczęli narzekać, biadolić, płakać. Płakać, wyobrażacie sobie. I Mojżesz mówi, mam tego dosyć, zabij mnie, proszę. Ile można słuchać marudzenia, narzekania, niezadowolenia wśród ludzi, którzy zostali uratowani przez Boga i prowadzeni do obiecanej ziemi. Słup ognia, obłok, Bóg w ich obozie, a ci ciągle marudzą, ciągle niezadowoleni. Pamiętają, jak to było dobrze w Egipcie, kiedy ich tam lali, uciskali i ledwo dychali. Tam płakali przecież, tam wzdychali do Jahwe, tam błagali Go, żeby im pomógł. I On im pomógł, wielką, potężną ręką wyprowadził ich z Egiptu, a oni co? Zamiast wdzięczności, zamiast przyjęcia tego, co Bóg daje, oni biadolą, narzekają, marudzą, szemrają. I Pan Bóg postanawia ich nakarmić mięsem. Chcecie mięsa? Proszę bardzo. Od 18 wiersza czytajmy. Poświęćcie się na jutro, a będziecie jeść mięso. Płakaliście bowiem, a to dotarło do uszu Jahwe. Któż nas nakarmi mięsem? Bo było nam lepiej w Egipcie. Jahwe da wam więc mięso. I będziecie jeść. Będziecie je jeść nie przez jeden dzień, ani przez 2 dni, ani przez 5 dni, ani przez 10 dni, ani przez 20 dni. lecz przez cały miesiąc, aż wam wyjdzie przez nozdrza i zupełnie wam obrzydnie. Wzgardziliście bowiem Jahwe, który jest wśród was, i płakaliście przed nim, mówiąc: po co wyszliśmy z Egiptu? Uważaj, o co się modlisz. Uważaj, na co narzekasz. Uważaj, jeśli zaczynasz szemrać i nie jesteś zadowolony z tego, co Bóg ci daje. Uważaj. Może tyle z tej księgi. Za tydzień będzie więcej. Przyjrzymy się tej postawie Izraela i naszej postawie, i naszym sercom. Co jest przeciwieństwem szemrania, narzekania, biadolenia? Dziękczynienie. A skąd się bierze dziękczynienie? Głośniej. Z wdzięczności, dokładnie. Wdzięczność i dziękczynienie. To jest lekarstwo na nasze narzekanie. Docenianie tego, co Bóg nam dał, i wyrażanie tego docenienia w dziękczynieniu. W liście do Kolosan, w 3 rozdziale i 15 wierszu, apostoł Paweł wyraża swoje życzenie dla wierzących, mówiąc: a Boży pokój niech rządzi w waszych sercach, do którego też jesteście powołani w jednym ciele. Jesteśmy powołani do Bożego pokoju. I Paweł mówi: niech Boży pokój rządzi w waszych sercach, niech panuje w waszych sercach, niech wszystkie inne rzeczy, które tam próbują wami zawładnąć, niech będą poddane władzy Bożego pokoju. I co następna część tego wiersza mówi? Bądźcie też wdzięczni. Jeśli chcesz, żeby pokój Boży panował w twoim sercu, to musisz doceniać to, co Bóg ci daje. Musisz doceniać to, co masz obiecane, to, co jeszcze nas czeka. Może tutaj na ziemi nie mamy wszystkiego, co byśmy chcieli. Może tutaj na ziemi spotyka nas wiele rzeczy, których byśmy sobie nie życzyli. To może, wiem, że jest... Może być w nawiasie, bo tak jest. Spotyka nas wiele rzeczy, których byśmy nie chcieli. Chcielibyśmy inaczej wyglądać, chcielibyśmy czasami coś innego zjeść, chcielibyśmy gdzie indziej mieszkać, chcielibyśmy, żeby pogoda była inna. Wiele rzeczy byśmy chcieli, żeby były inne. I możemy się na tym skupić, i szemrać, i narzekać, i biadać, że nie jest tak, jakbyśmy chcieli. Albo co niektórzy sobie wyobrażają, że nam się to należy od Pana Boga. Jeśli mnie kochasz, to chcesz przecież, żebym miał to czy tamto. Chcesz, żebym był szczęśliwy, chcesz, żebym... i tak dalej, i tak dalej. I dlaczego tego nie mam? I jak długo jeszcze będę musiał tą mannę jeść? I jak długo jeszcze po tej pustyni będę się musiał szarkać? I dlaczego? I co? I możemy tak się na tym skupić. Ale Boże Słowo mówi nam, że co? Mamy być wdzięczni. Wdzięczni za wszystko, co mamy. Wdzięczni za wszystko, co Bóg dla nas zrobił. Wdzięczni za wszystko, co Bóg nam przygotował. Czego wypatrujemy przez wiarę, pielgrzymując przez tą ziemską pustynię. Bądźcie wdzięczni. Wdzięczni. To jest oznaka chrześcijanina. To jest oznaka człowieka wiary. Wdzięczność. Docenianie tego, co mamy. Docenianie. I co dalej? Dziękowanie. Pierwszy list do Tesaloniczan. Pierwszy list do Tesaloniczan, 5 rozdział, wiersz 18. We wszystkim dziękujcie. Taka jest bowiem wola Boga w Chrystusie Jezusie względem was. Wielu ludzi się zastanawia, jaka jest Boża wola. No masz tutaj napisane czarno na białym, przynajmniej u mnie czarno na białym jest. Jaka jest Boża wola względem nas w Jezusie Chrystusie? Byśmy we wszystkim dziękowali. Wiem, że w niektórych tłumaczeniach macie za wszystko, ale jest to błędne tłumaczenie. Nie za wszystko powinniśmy dziękować. Na pewno nie powinniśmy dziękować za to, że ludzie grzeszą, że ludzie kłamią, że dzieci są krzywdzone, że ludzie głodują, że są wojny, że jest tyle niesprawiedliwości, że jest tyle przestępstw, że tylu ludzi żyje na skraju nędzy czy w strasznej nędzy. Nie mamy za wszystko dziękować. Jeśli mąż upija się i przychodzi i bije żonę chrześcijankę, to ona nie jest wzywana do tego, żeby powiedzieć: Boże, dziękuję Ci, że mój mąż się znowu upił i mnie zlał na kwaśne jabłko. To jest absurd, to jest bzdura. Niektórzy tak myślą i tak robią i tak nauczają, ale to jest błędne, wynika z błędnego tłumaczenia tego wiersza. Ten wiersz mówi: dziękujcie we wszystkim. Może być źle, może być trudno, może być ciężko, ale zawsze mamy za co dziękować. Nawet w tych najciemniejszych miejscach, nawet w tych najtrudniejszych chwilach możemy dziękować. Są rzeczy, za które wciąż możemy dziękować i na tym się mamy skupić jako ludzie wiary. To nie znaczy, że zaprzeczamy rzeczywistości i mówimy, że jesteśmy zdrowi, kiedy jesteśmy chorzy, że mówimy, że jesteśmy bogaci, kiedy jesteśmy biedni i za to dziękujemy, chociaż tego nie ma, ale my tak wierzymy i tak wyznajemy i za to dziękujemy. To nie o to chodzi. To jest skrajność. To jest właśnie to pozytywne myślenie, które jest zaczerpnięte z okultyzmu, wierzące, że nasze słowa kreują rzeczywistość. Nie to mamy robić. Nie mamy wmawiać sobie, że jest inaczej niż jest i za to dziękować. Mamy dziękować we wszystkim, wiedząc, że Bóg we wszystkim współdziała ku dobremu z tymi, którzy Go miłują, którzy są według Jego woli powołani. We wszystkim, w dobrym i złym. Zarówno gdy siedzimy przy misce pełnej ogórków i czosnku, jak i wtedy, gdy mamy codziennie mannę. Bóg jedno i drugie wykorzystuje ku dobremu, jeśli Go miłujemy, jeśli jesteśmy wdzięczni. Jeśli nie, widzimy, jak Pan Bóg reaguje. Kiedy zaczynamy marudzić, szemrać, biadolić, narzekać, to się Bogu bardzo nie podoba. I Bóg surowo karze taką postawę. Natomiast wola Boga w Jezusie Chrystusie jest taka, abyśmy we wszystkim, w każdej sytuacji byli wdzięczni i dziękowali we wszystkim za te rzeczy, które mamy. Może nie mamy tego, ale mamy co innego. Nie mamy ogórków, ale mamy mannę. I dziękujmy za mannę, którą Bóg daje. Dziękujmy za deszcz, czy w pośród deszczu, jeśli akurat nie, nam niepotrzebny deszcz, ale ktoś inny się o niego modlił i jemu jest potrzebny. Może my wolelibyśmy, żeby świeciło słonko, ale akurat nie Bóg uważa, że ma padać deszcz. Więc we w deszczu dziękujmy Mu, że jutro będzie znowu słońce, albo za tydzień, albo za miesiąc. A i że albo, że wczoraj świeciło słońce, albo że Bóg panuje nad wszystkim i dziękujmy Mu, że On panuje nad wszystkim. Zawsze możemy dziękować, bracia i siostry. Jest pytanie, gdzie są nasze serca? Na co patrzymy? Czy jesteśmy ludźmi wiary, którzy wierzą we Wszechmogącego, panującego nad wszystkim Boga, który ma nas w swoim ręku i który w swej mądrości i łasce prowadzi nas do domu? Czy też jesteśmy jak ludzie tego świata, którzy szukają wygody, przyjemności, zaspokojenia? Jak tego nie ma, to się zaraz denerwują, zaraz się złoszczą, zaraz są niezadowoleni i narzekają. Nie bądźmy do nich podobni. Nie upodabniajmy się do tego świata. Ale bądźmy ludźmi, którzy dziękują. Bądźmy ludźmi wdzięcznymi za to, co mamy. Niechaj ludzie tego świata słyszą nasze słowa dziękczynienia za nasze zbawienie, za Jezusa Chrystusa, który położył za nas życie, za Boga, który nas kocha, który jest zawsze z nami, który nas nigdy nie porzuci, nie opuści, nie zostawi. Za Królestwo Boże, za wieczność z Jezusem, która jest przed nami. Za Ducha Świętego, za Kościół, braci, siostry. Jest za co dziękować, bracia, lista jest długa. I oby to dzisiaj było słyszalne na tym miejscu, kochani. Niech Bóg nie słyszy z żadnego serca marudzenia i narzekania tutaj. Ja też tego nie chcę słyszeć. Tak jak Mojżesz, jeśli ja będę słyszał, wy będziecie to słyszeli, to będziemy tak jak Mojżesz się podłamywali, będziemy się zniechęcali, będziemy mieli tego dosyć i nie będziemy chcieli tu przychodzić i powiemy w końcu, Boże, zabij mnie, bo ja już nie mogę słuchać tego marudzenia. I dla tych, których tutaj nie ma, nie mówię dlatego, że w tym zborze jest jakieś marudzenie. Po prostu tylko robię wstęp do czwartej księgi Mojżeszowej, żeby było jasne, że tu nikogo nie gromię, nie karcę i tak dalej. Ale jeśli gdzieś tam w swoim domu sobie szemrasz, no to weź sobie do serca tą przestrogę. Jeśli ze swoją sąsiadką, czy sąsiadem, czy gdzieś tam indziej, zamiast dziękować Bogu i mówić, jak Bóg jest dobry, marudzisz na swój los, opamiętaj się. A kiedy tu się zgromadzamy, bracia i siostry, dziękujmy Bogu, chwalmy Go, wywyższajmy Go. Owszem, to nie znaczy, że nie mamy prosić, jeśli mamy jakieś potrzeby, ale jak mamy prosić? Z dziękczynieniem, tak? Czytamy w innym miejscu, że jak macie jakieś potrzeby, to przynieście je do Boga, złóżcie na Niego z dziękczynieniem. Nawet kiedy prosimy, to wiemy, że Bóg uczyni to, co dobre. Już z góry Mu dziękujemy za to, co uczyni. Jak odpowie? Amen? Kochani bracia i siostry, powstańmy i uwielbiajmy Boga. Dziękujmy Mu, wywyższajmy Go, radujmy się Nim, śpiewajmy Mu z serc. Niechaj Bóg będzie rozradowany nami. Niechaj Jego ogień ducha stąpi na nas. Nie ten ogień, który tam spalił ten obóz i zabił ludzi, ale ogień ducha, który spada na wdzięcznych ludzi, na dziękujących ludzi, na chwalących Boga ludzi. Powstańmy i niechaj z naszych serc i z naszych ust płynie Bogu dziękczynienie, uwielbienie, chwała. O Panie Boże nasz, jakże jesteśmy błogosławieni w Jezusie Chrystusie. Obdarowałeś nas w Nim wszelkim błogosławieństwem niebios, także nie brak nam niczego. Mamy wszystko w obfitości. Jakże hojny jesteś, jakże łaskawy jesteś, jakże dobry jesteś. Panie, wybacz nam. Prosimy, wybacz, kiedy w naszych sercach rodzi się niezadowolenie. Kiedy pozwalamy, by nasze niedogodności, jakieś bóle, jakieś problemy, zmagania przesłaniały nam Twoje dobrodziejstwo, Twoje cudowne dary. Wybacz nam, Panie, kiedy ulegamy naszej ludzkiej cielesności i skłonności do niezadowolenia i narzekania. Wybacz nam i pomóż nam widzieć. Pomóż nam, Panie, widzieć. Jeśli jesteśmy ślepi, otwórz nasze oczy, abyśmy wiedzieli, czym zostaliśmy ubłogosławieni. Jak wielkie jest nasze dziedzictwo w Jezusie Chrystusie. I Panie, w swojej łasce dałeś nam żyć w czasie pokoju. Tak wielu ludzi żyło i żyje w czasach wojen, w czasach konfliktów, w czasach naprawdę wielkich niepokojów, prześladowań. A my jesteśmy tutaj w pokoju, mamy gdzie mieszkać, mamy co jeść, mamy zaopatrzone te nasze codzienne potrzeby. Ponad miarę tak naprawdę, więcej nawet niż potrzebujemy. Nikt z nas nie jest tu wychudzony, zagłodzony, zabiedzony, ale mamy wszystkiego i widać po nas, że troszczysz się o nas, Boże. Obyśmy byli wdzięczni i obyśmy nie pożądali tych rzeczy, które nie są dla nas, ale byli Tobie, Panie, wdzięczni i wyrażali tę wdzięczność. Wyrażali tutaj, gdy się gromadzimy, aby Cię chwalić i dziękować Ci i wywyższać Cię. I wyrażali to, gdy rozmawiamy z ludźmi tego świata. Wyrażali to wszędzie, aby na naszych ustach było dziękczynienie Tobie, Boże. Uwielbienie Ciebie za te duchowe błogosławieństwa i doczesne. Daj nam, Panie, dzisiaj doświadczać w radości Twojej obecności, mocy Twego Ducha i działania Twego w mocy w każdym z naszych serc. W Jezusie Chrystusie oczekujemy na Twoje działanie i dziękujemy Ci za to, co dzisiaj będziesz do nas mówił i co będziesz w nas czynił. Chwała Tobie. Amen. Zachęcam jeszcze bracia, siostry do modlitwy, uwielbiania Boga w pieśniach, czytania Słowa Bożego. To wszystko, co Duch Święty będzie nam poddawał, czyńmy to dla Jego chwały. Panie, o przede wszystkim pozbawienie dla niego. Proszę, żeby przyjął z siebie, Panie, abyś działaniu w jej sercu. Panie, kiedy nadejdzie jej czas, Panie, aby ona była z Tobą, abyś wziął ją do siebie, Panie. Jeżeli taka, która wola Boża, abyś ją uzdrowił. Zmienił się, posilił. Proszę Cię, Panie, również o mądrość dla lekarzy, Panie, aby też Panie wiedzieli, co mają zrobić, jak mają zrobić, Panie, co jest najlepsze dla niej. Za wszystko Ci, mój Boże, dziękuję. Dziękuję Ci za zdrowie, Panie, za jedzenie, produkcję, Panie, za ubranie, Boże, za to, że niczego nie brakuje mi, Boże. Że we wszystkim, Panie, jesteś i we wszystkim, Panie, ja pragnę Ciebie widzieć, Boże, w każdej dziedzinie mojego życia, Panie, gdy tylko otwieram oczy, chcę widzieć Ciebie, Panie, i za wszystko Ci dziękować. Dziękuję Ci, że podniosłeś moje serce, Panie. Dziękuję Ci, że wysłuchujesz moich modlitw, Boże, że jesteś ze mną, Panie, że jesteś obok mnie, że podnosisz mnie, naprawdę mnie podnosisz, że Twoja łaska, Panie, trwa wiecznie, że Twoja miłość, Boże, jest tak przeogromna, tak wspaniała i tak cudowna. Dziękuję Ci za radość, którą napełniasz moje serce. Dziękuję Ci też, że zawsze ze wszystkim mogę przyjść do Ciebie i to jak najlepszy przyjaciel zawsze mnie to słuchasz. Nigdy, Boże, mnie jeszcze nie zawiodłeś. I proszę Cię, okaż łaskę, bym potrafiła każdą wolę przyjąć, Twoją wolę dla mojego życia. Z dziękczynieniem, Panie, szukając Twojego oblicza. I przez doświadczenie, Panie, które spadło tutaj na mnie, na moją rodzinę, proszę Cię, abyś był wywyższony, abyś był uwielbiony, abyś pokazał mi, Boże, czego Ty chcesz mnie nauczyć przez to doświadczenie, na co chcesz wskazać, Boże, abym była, Boże, naprawdę zawsze wykonawcą Twojego Bożego Słowa, tym Bożym świadectwem. Proszę Cię o pokój do serca, proszę Cię o mądrość również, o cierpliwość, której tak bardzo potrzebuję. Dziękuję Ci, Boże, że mogę Tutaj jeszcze zostać w tej duże. Daj mi, Boże, dobrze wykorzystać ten czas. Tak jak Ty tego pragniesz. Ułóż to wszystko według Twojej Bożej woli. Za wszystko Ci dziękuję i za wszystko modlitwę, za tej braci, siostry, które też się modlą o zbawienie mamy i uzdrowienie. Bardzo Ci dziękuję. Tobie, Panie Jezu, niech będzie chwała. Dziękuję Ci za Twoją najświętszą krew, która została przelana na krzyżu Golgoty. Niech ona, Boże, odmyje mnie z wszelkiego grzechu, z wszelkiej nieprawości, Boże, z tego wszystkiego, co się do mnie podoba. Proszę Cię, abyś również wyoczyszczał moje serce. A to by było, Boże, dla Ciebie jak ten najpiękniejszy diament. Aby pośród tych doświadczeń, Panie, ono zawsze jest siłą, czyste, piękne, kształtuje je Boże, swoje podobieństwo. Byś Ciebie, Panie, nic uczynić nie mogę. Prowadź mnie według Twojej Bożej woli. Proszę Cię, aby moje kroki, Boże, były zawsze w tej polskiej, prostej drodze, aby nie skierowały ani w lewo, ani w prawo. Tobie niech będzie wszelka cześć i chwała. Za wszystko Ci, Boże, jeszcze raz dziękuję. Za to, że tutaj bezpiecznie dojechała, Panie. Proszę Cię, również bezpieczny powrót. Za to, że mama jeszcze jest. Że jeszcze jest, Panie, że jeszcze jest ten czas łaski dla niej. Proszę Cię, abyś Ty ją wywołał z tego świata w tym czasie, kiedy, Boże, ona będzie gotowa. Dziękuję Ci za wszystko, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Uwielbia Pana, Jego dobroci nikt nie zapominaj. On odpuszcza wszystkie Twoje grzechy, leczy wszystkie Twoje choroby. Pokazuje swoje miłosierdzie, On ratuje Ciebie od zguby. On napełnia Twoje życie dobrem, aż odnowi się Twoja młodość jak u orła. Nie odpłaca bez grzechu, nie chce wiecznie gniewać się. On pamięta, żeśmy prochem, On najlepiej wie. Błogosław, duszo moja Pana, wszystko co we mnie, Jego najświętsze imię. Błogosław, duszo moja Pana, Jego dobroci nigdy nie zapominaj. Tak jak ojciec nad swoimi dziećmi, Pan lituje się nad pokornym. On oddala od nas nasze winy, jak daleko wschód od zachodu. Jak wysoko niebo jest nad ziemią, tak jest wielka dobroć dla ludzi, którzy się Go boją. Dni człowieka są jak trawa, kwitnie on jak polny kwiat. Kiedy mocniej wiatr zawieje, znika po nim ślad. Błogosław, duszo moja Pana, wszystko co we mnie, Jego najświętsze imię. Błogosław, duszo moja Pana, Jego dobroci nigdy nie zapominaj. Błogosław, duszo moja Pana, wszystko co we mnie, Jego najświętsze imię. Błogosław, duszo moja Pana, cieniu Twoich rąk. Ukryj proszę mnie, gdy boję się, gdy wokół mrok. Bądź światłem, bądź nadziei dniem. Wszystkim, o czym śnię, głosem w sercu mym, jak ręka, która trzyma mnie nad brzegiem nocy, brzegiem dni. Bądź jak skrzydło dwa, kiedy braknie sił. Chwyć mnie i nieś. Niech niebo bliżej będzie. Tak bardzo chcę. Czas, Panie, gdziekolwiek jesteśmy, Boże, bo Ty, Panie, masz nieograniczone możliwości, możesz nam dawać to, Panie, ten Twój prawdziwy pokarm, tą prawdziwą mannę, która startuje z nieba, gdziekolwiek jesteśmy, czy to tutaj w trakcie nabożeństwa. Masz też możliwość dać nam to, dajesz również w domu, czy też w pracy, Panie, na tyle, na ile potrafimy, Boże, to przyjąć, na tyle, na ile możliwości mamy, Boże. Dziękuję Ci za Twoją troskę, Boże, za to, że tak jak Chrystus zmarł i zmartwychwstał, również Ty złamałeś nasze twarde serca i sprawili, że również my mogliśmy powstać do życia, dlatego, bo zostaliśmy ukrzyżowani z Jezusem Chrystusem. Zostaliśmy ukrzyżowani dla naszego ja, Boże, tak, aby nasze ja nie istniało, Panie. Ty nam to dałeś mocą swojego Ducha Świętego. Dlatego teraz możemy wierzyć, Boże, dzięki Twojej obecności w naszych sercach. Dzięki temu, że Ty się przechadzasz między nami, Boże, że nas wspomagasz, Panie, że nas prowadzisz, pouczasz nas jako dobry pasterz, jako dobry ojciec, jako dobry Bóg, jako ten, który nas wspomaga w każdy czas, Boże. Dziękuję Ci też, Boże, również za Twoje wspaniałe obietnice, że możemy nie odrzucać tej łaski Bożej. Tak jak nam to dałeś, kiedy się nawracaliśmy, kiedy nas rodziłeś na nowo, Panie, do życia wiecznego, tak również wskazujesz, abyśmy tego nigdy nie odrzucali, Boże. Abyśmy pielgrzymując tutaj na ziemi, abyśmy wiedli życie w wierze w Twojego Syna Jezusa Chrystusa, tego, który jest tym fundamentem, który jest naszą jedyną nadzieją, jedyną drogą, jedyną prawdą, życiem i zmartwychwstaniem. Dzięki Ci za to, że Ty nas tego nauczyłeś i na bieżąco, na każdy czas pouczasz. Chwała Ci. Amen. Amen. wywyższasz po szczyty gór. Stworzenie objawia majestat Twój. Od kolorów jesieni po wiosenny nów. Wszystko śpiewa Ci pieśń pełnią cudownych słów, ogłaszając niepojęty, niezwierzony. Gwiazdy stworzyłeś na niebie i każdą z nich znasz. Wspaniałym Bogiem Ty jest. Wszechmogący, nieskończony, w zachwycie klękamy przed Tobą, by wyznać to, że wspaniałym Bogiem Ty jest. To uwalnia błyskawic moc w czasie burz. Kto maluje kolory porannych wzór. Słońce stworzył na niebie i dał mu swą moc. Orzeźwienie przynosi w gwiaździstą noc. Tylko Ty, niepojęty, niezmierzony, gwiazdy stworzyłeś na niebie i każdą z nich znasz. Wspaniałym Bogiem Tyś jest. Wszechmogący, nieskończony, w zachwycie klękamy przed Tobą, by wyznać to, że wspaniałym Bogiem Tyś jest. Panie, jesteś naprawdę wspaniały Bogu. Wybacz nam, kiedy tego nie widzimy, kiedy tego nie doceniamy, kiedy mówimy o rzeczach tego świata, że są wspaniałe, kiedy tęsknimy bardziej za rzeczami tego świata niż za Tobą. Panie, oby nasze oczy naszych serc były coraz bardziej szeroko otwarte i oświecone Twym blaskiem. Oby w naszych sercach coraz więcej było pragnienia poznania Ciebie, miłowania Ciebie, poddania się Tobie, służenia Tobie, gdyż to jest naszym życiem. Poznawanie Ciebie, miłowanie Ciebie, posłuszeństwo Tobie, święcenie Ciebie prawdziwie w naszym życiu jako najwyższego dobra. Oddajemy Ci hołd i cześć i prosimy, byś kontynuował swoje przemawianie do nas. Daj nam uszy do słuchania i łaskę, by przyjmować Twe słowo i zachowywać je i pełnić je w naszym życiu. Uzdajmy nas do bycia wykonawcami Twojej doskonałej woli w Jezusie Chrystusie. Amen. Boże Słowo jest żywe. To jest żywe Słowo. To nie jest martwa litera, ale to jest żywe Słowo. Ono przemawia. Ono porusza nas. Czasami nas łamie. Czasami nas rani. Uderza w nas jak młot, jak obosieczny miecz, ale też jest jak balsam, który leczy, jest jak woda, która ożywia, odświeża. Jest jak miód. Kochani, mamy naprawdę wielki przywilej żyć w czasach, w których każdy z nas ma dostęp do drukowanego Bożego Słowa, do Biblii. Możemy je czytać na tabletach, na telefonach, w komputerze i możemy mieć je w ręku wydrukowane w takim czy innym przekładzie. Oby w nikim z nas nie było złego, niewierzącego serca, które by odpadło od Boga żywego, dla którego Słowo Boże by spowszedniało, przestało być codziennym pokarmem, który się sycimy. Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Boga. Obyśmy byli jak ci, o których pisali prorocy, że będą mieli głód słowa. Biblia mówi o czasie głodu na tej ziemi. Nie głodu chleba, ale głodu Bożego Słowa. Obyśmy byli wśród tych głodnych, spragnionych Bożej sprawiedliwości, Bożej woli, poznania Boga, Jego dróg. Obyśmy za każdym razem, gdy otwieramy Jego Słowo, czekali na Boży głos, sycili się tym, co Bóg mówi do nas i doświadczali tej błogosławionej przemiany, jakie to Słowo ma moc, by w nas dokonać. Jak odwiedzają nas czasami goście, to jak ich troszkę znam, albo lepiej ich znam, to ich zapraszam, by się podzielili z nami tym, co przeżywają, tym, co mają na sercu. Jest dzisiaj z nami Tomek z Kasią, swoją żoną. Przyjechali z dalekiego kraju, z Zaopola. Także cieszymy się, że są z nami, przyjechali na weekend. Wczoraj żeśmy troszkę razem spędzili czasu, wieczór. Rozmawialiśmy do późnego wieczoru, ale udało nam się położyć o przyzwoitej porze i wstać na czas i możemy być tu razem. I też poprosiłem Tomka, by podzielił się tym, co przeżywa z Bogiem, co czyta w Jego Słowie. Otwórzmy nasze uszy, słuchajmy. Ile my lat się, Tomek, znamy już? Już z 10 będzie, nie? Czy przesadzam? Nie? To ile to już będzie? Chyba od konferencji Razem dla Ewangelii. No? To już to nie było z 10 lat już? 6? No, znamy się trochę już. Jeszcze się spotkaliśmy na paru innych konferencjach, nie? Rozmawialiśmy, piszemy, Tomek czasami mi zadaje trudne pytanie, na które nie mam odpowiedzi, więc dobrze, że przyjechał, to możemy porozmawiać, bo ja z pisaniem to nie jestem najszybszy i najlepszy, ale lubię porozmawiać, więc cieszę się, że przyjechali do nas i możemy chociaż trochę pobyć ze sobą, porozmawiać, a też chętnie posłucham tego, co Tomek nam dzisiaj powie. Zapraszamy. Niech Cię Bóg błogosławi i mówi do naszych serc. Witam wszystkich jeszcze raz serdecznie. Cieszę się, że jestem z Wami. Paweł prosił, żebym na początku powiedział jeszcze parę słów o sobie. A więc mieszkamy w Krapkowicach za Opolem. Jest ze mną Asia, moja żona, Mirela, nasza jedyna córka, studiuje teraz w Toruniu. więc tam też mieszka. Nawracaliśmy się dość dawno, może trochę później niż Paweł, ale to były lata 90., początek. U mnie to był rok 92. Zanim jednak to się stało, wydawało mi się, że jestem takim normalnym, przeciętnym chłopakiem, jak wszyscy. Grałem w piłkę w jakimś tam klubie lokalnym. Jeździłem na motorze, miałem swój motor. Dużo czasu spędzałem na dyskotekach, chodziłem do szkoły. Ćwiczyłem karate w jakimś tam czasie. Byłem w jakiejś tam paczce kolegów, więc też włóczyliśmy się po różnych imprezach. I tak jakoś mijały mi dni i za bardzo nie zastanawiałem się nad sensem życia, bo było ono jakoś takie wypełnione. Jeżeli myślałem o Bogu, to myślałem o sobie, że jestem dobrym człowiekiem, generalnie wierzę w Boga, Bóg jest w niebie i kiedyś na pewno stanę przed Jego obliczem, ale póki co jestem na ziemi i muszę sobie radzić z tym, co tutaj jest, tylko nie mogę być taki najgorszy, żeby źle nie skończyć. Takie było wtedy całe moje myślenie. Głębiej nie wnikałem. Kościół katolicki, w którym się wychowałem, był dla mnie miejscem ciemnym, smutnym, zimnym, ponurym. Mnie tam nigdy nie ciągnęło. Wprawdzie jakaś część mojej rodziny przez jakiś czas myślała, że może pójdę na księdza, ale jak się dowiedziałem, że jest coś takiego jak celibat, to wybór był prosty. Już nie było mowy o żadnym księdzu. No i wszystkie te moje sprawy, którymi się zajmowałem, w którymś miejscu podporządkowałem jednemu celowi, aby wyjechać na zachód. Zachód mi się marzył. Wyjechała tam wcześniej dziewczyna, z którą byłem i wszystko to zostawiłem po to, żeby wszystko ułożyć i wyjechać. I w końcu pojechałem. Wszystko było dopięte na ostatni guzik, a jak dotarłem na miejsce, okazało się, że nic nie jestem w stanie załatwić, bo jest rozbieżność w przepisach. I pomimo tego, że w Polsce byłem dorosły, to w Niemczech nie byłem dorosły i wiele rzeczy nie dało się wtedy załatwić. Po 2 miesiącach wróciłem, zgarnęło mnie wojsko, miałem czas na myślenie, co to się stało w moim życiu, bo wszystkie moje plany się zawaliły. I jak wyszedłem z wojska, też wyszedłem dużo wcześniej, zastanawiałem się nad tym, co się stało tak naprawdę. Co tu się stało? Dlaczego się tak poprzewracało moje życie jakoś tak niezgodnie z moimi planami? Przecież ja wyznawałem zasadę, jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz. Ja tu sobie ładnie pościeliłem, a tu nie mogłem się wyspać tak jak chciałem. I wtedy stwierdziłem, że zanim zacznę na nowo budować moje życie, to się dowiem, o co tu tak naprawdę chodzi. I wtedy zacząłem badać różnego rodzaju ufa, czakry, niewytłumaczalne zjawiska, żeby się dowiedzieć, na czym tak naprawdę ten świat stoi. I wiecie, ja wtedy nawet nie pomyślałem o Bogu. Taka jest katolicka wiara. No, jakoś się tego nie bierze przy poważnych decyzjach aż tak pod uwagę. No i w którymś miejscu to wszystko poległo. Wszystkie te drogi okazały się ślepymi drogami. Ja stanąłem i powiedziałem, że no tak naprawdę to nie ma żadnego sensu. No może podtrzymanie gatunku albo coś takiego mało istotnego, więc uznałem, że największą wartością dla mnie są ludzie. Przyjaźń, miłość, takie relacje międzyludzkie. I wtedy zaczęły się dziać, ja to tak potem nazwałem, 2 tygodnie dziwnych zbiegów okoliczności. Gdzie się nie ruszyłem, wszędzie ludzie mówili mi: Jezus żyje, Jezus żyje, Jezus żyje. Ja nie wiedziałem, o co im chodzi. Słuchałem, jak dziewczyny przychodziły z takim poselstwem, no to się chętnie słuchało, ale o co im chodziło, wiecie, to nie miało większego znaczenia. Fajnie, że przychodziły poopowiadać takie rzeczy, ale po 2 tygodniach stwierdziłem, że no tego jest za dużo, no to jest nienormalne. Nigdy nie słyszałem czegoś takiego, a tu nagle, gdzie się nie ruszę, wszyscy mi mówią: Jezus żyje. No i w końcu poszedłem do mojego sąsiada, który wrócił ze studiów czy z jakiejś szkoły takiej, ze stacji. Przychodzę, opowiadam mu, co tu mi się dzieje, co ja tu doświadczam. On do mnie mówi, no wiesz, bo albo Bóg jest, albo Go nie ma, albo jesteś z Bogiem, albo przeciwko. I nigdy nie słyszałem tak zwiastowanej Ewangelii. Wiecie, wtedy coś się wydarzyło. Bóg jakby mnie dotknął, wtedy jakby jakieś klapki spadły mi z oczu. Ja się tak wtedy poczułem zawstydzony okropnie, że się wycofałem. Wycofałem z jego mieszkania. Następnego dnia wróciłem się dopytać o jakieś książki, bo coś o książkach mówił. Wtedy poopowiadał mi trochę więcej. A potem zabrał mnie do wspólnoty odnowy w Duchu Świętym, która powstawała niedaleko w Krapkowicach, bo wtedy jeszcze mieszkałem w Kątach Opolskich. Zobaczyłem dziesiątki młodych ludzi, szczęśliwych, rozentuzjazmowanych, radosnych, śpiewających dla Boga, ręce do góry podniesione, twarze roześmiane, każdy opowiada, co to Bóg robi w jego życiu. Wow, co tu się dzieje? To było takie niezwykłe i takie inne od tego, co było w kościele, co widziałem na co dzień. I ja też tak chciałem. Też tak chciałem. To mi odpowiadało i ta duża ilość młodych ludzi. I wbrew pozorom, chociaż była to grupa odnowy katolickiej, ona wcale nie była taka katolicka. Ona była bardziej antykatolicka niż katolicka, chociaż była pod szyldem katolickim. To jednak wyznawała taką zasadę, że tylko Jezus i tylko Słowo Boże. Tylko na tym budujemy swoje życie. Na początku było dużo zamieszania, dużo radości, dużo harmidru. Potem to wszystko się jakoś układało. Ja tam doświadczyłem wielu, wielu dobrych doświadczeń z Bogiem, przeżyć i osobistych, i słyszałem wiele świadectw, i żonę tam poznałem, i dziecko się urodziło w tym czasie, i byłem tam 20 lat, tam było tak dużo różnej działalności, myśmy mieli tyle różnych spotkań, ja miałem każdy dzień prawie wypełniony. I nie wiem, jak myśmy funkcjonowali wtedy, to jak tak sobie teraz pomyślę, to jest nie do przyjęcia, jak wyszedłem z tej wspólnoty po 20 latach, patrzę, jak funkcjonują zbory zielonoświątkowe albo inne, to oni tam z 10% tego nie robią, co myśmy robili. Myśmy organizowali wyjazdy, obozy, jeździli jeszcze do innych wspólnot. Ja się zajmowałem ewangelizacją, jeździłem, chodziłem w różne miejsca, zakładaliśmy placówki. No, tego było tak dużo, że ten czas tak szybko zleciał. A potem zaczęło się to psuć jakoś. Było coraz więcej osób, już było nas tam z 300 osób. Duża grupa, dużo zamieszania robiące koło siebie. Ale jak zaczęto wprowadzać takie świeckie zwyczaje, czyli taką zasadę bezwzględnego posłuszeństwa człowiekowi, to stwierdziłem, że to już nie jest do przyjęcia, nie? To już są przekroczone granice. Nie ma takiej możliwości, żebym ja ślubował komuś posłuszeństwo, nieważne kim by on to nie był. Dla mnie był wciąż tylko Jezus i tylko Słowo Boże. Wcześniej, przed naszym odejściem, odeszła pierwsza fala, taka trochę większa, tam ze 40 osób. Myśmy odeszli po 4 latach, też w takiej fali gdzieś około 40 osób. Było jakieś zamieszanie, było dużo nerwów, bólu, emocji, burzy wewnętrznej, na zewnątrz zamieszanie, to tam wprowadzano jakieś takie zwyczaje, jak u Świadków Jehowy, od razu się odcinano od nas, nie odzywano. Nagle cały mój świat runął, straciłem pracę, zacząłem chorować, zaczęły mnie tam boleć gdzieś jakieś mięśnie, stawy. Masę różnych problemów i równocześnie dużo emocji związanych z tym, że nawet doświadczało się pewnego takiego poczucia odrzucenia i nie było się pewnym, jak to naprawdę jest z Bogiem. Czy Bóg też mnie odrzucił, czy nie? Najpierw byłem pewny, że nie, potem już wcale taki pewny nie byłem. Potem zacząłem weryfikować moje życie i całą naukę, którą znałem. Siedziałem godzinami każdego dnia. Jeździłem w różne miejsca, rozmawiałem z wieloma ludźmi. Tak mijałem i kolejne lata. Poznałem wielu wspaniałych ludzi w międzyczasie. Poznałem środowisko wolnych chrześcijan. Środowisko zielonych mi nie odpowiadało. To było za bardzo podobne do odnowy, z której wyszedłem, którą dobrze znałem, to środowisko. W końcu Bóg poprzez znajomych, których jakby znałem przez internet, pokierował mnie do kościoła ewangelicznych chrześcijan, do tak zwanego Kechu w Opolu. I to był zbór zupełnie odmienny niż wcześniejsza wspólnota, w której byłem, bo był spokojny, bo niewiele co wiedzieli o charyzmatyczności, bo w ogóle ich to nie dotykało. I tam mogłem się wyciszyć, uspokoić, zacząłem pisać do jakiejś gazety międzykrajowej, zacząłem robić jakieś strony internetowe i zbierać różne materiały, zacząłem jeździć na różne wyjazdy, między innymi Razem dla Ewangelii, i w taki sposób poznałem dużo innych ludzi, a przede wszystkim po jakimś czasie stwierdziłem, że to nie może tak być, żeby we mnie działy się jakieś takie złe rzeczy, i to musiało się uspokoić, to musiało być wyciszone, musiałem przebaczyć wszystkie krzywdy. Jak to przebaczyłem, doświadczyłem na nowo Bożego wsparcia. Na nowo Bóg zaczął do mnie mówić, na nowo poczułem spojrzenie, życzliwe spojrzenie Boga nade mną. Na nowo zacząłem doświadczać, że Bóg mi pomaga. No i poznawałem kolejnych ludzi, aż w którymś miejscu poprzez jakąś współpracę z kimś, z kim tam pomagałem przy tłumaczeniu jakiegoś nowego przekładu Biblii, trafiłem do środowiska braci spotykających się w Toruniu, ale zjeżdżających się z różnych zborów, też i z Wejherowa, z Połczyna, z Ciechanowa. Jak przyjechałem na pierwszą konferencję do Torunia, gdzie wcześniej też byłem, gdy była konferencja Razem dla Ewangelii, to te drugie konferencje wyglądały inaczej. Były skromniejsze, dużo skromniejsze. Tamte były w hotelach z błyskiem, gośćmi z Ameryki. Ale jak tam usiadłem i zabrzmiała pierwsza pieśń, to moje serce się całkiem rozpłynęło. Ja wiedziałem, że jestem w domu, że Bóg mnie na nowo przyjmuje, że wracam tak jak syn marnotrawny do Boga, i moje relacje z Bogiem całkiem się zmieniły. Wtedy już zacząłem jeździć, spotykać się z tamtym środowiskiem, z tamtymi ludźmi. Wtedy też usłyszałem o drodze krzyża, która była dla mnie jakby odpowiedzią na to, jak powinno wyglądać chrześcijaństwo. Bóg pokazał mi to wcześniej, później zacząłem słyszeć o tym od ludzi. I to były dla mnie takie najszczęśliwsze chwile. Takie szczęśliwe chwile miałem zaraz po nawróceniu. Mówię chwile, ale to mogło trwać 2-3 lata. Jak się nawróciłem, byłem tak szczęśliwy, że przez wiele lat nazywałem ten okres najszczęśliwszym okresem w moim życiu. I później jakoś pośród tej działalności wspólnotowej to wszystko tak ginęło gdzieś, to wszystko jakoś tak umierało. Ja robiąc różne rzeczy gdzieś się musiałem oddalić od Boga. Jak wróciłem do Niego na nowo, całe moje wnętrze było takie szczęśliwe. Byłem taki wdzięczny. No i później Bóg pokierował mnie w stronę tego, co teraz nazywam drogą krzyża, czyli umierania dla własnego egoizmu, dla własnych racji, dla szukania tego, co mi się podoba, tylko po to, aby Bóg mógł działać we mnie i przeze mnie, aby mógł zmieniać moje wnętrze. Ja to sobie różnie potrafiłem wytłumaczyć, ale podczas tej burzy, która była po wyjściu z odnowy, ja się czułem taki pokruszony, jakby po mnie jakiś walec przejechał i wszystkie kosteczki się połamały. Już potem nie było we mnie chęci walczenia o swoje. Ja już nie wierzyłem, że da się wygrać po swojemu. No i Tak sobie wzrastałem w tym zborze, robiąc różne rzeczy w Opolu. Bóg też pokazał mi, że zebrał mnie z drogi, tak jak ten Samarytanin, który zebrał pobitego z drogi, zaprowadził go do karczmy, do gospody, dał na jego utrzymanie, opatrzono jego rany. I ja się tak czułem w zborze w Opolu, gdzie Bóg mnie pozbierał i zaniósł mnie tam, abym się wyleczył, aby opatrzono moje rany, abym mógł wrócić do normalnego stanu. No i był potem taki czas, że poczułem, jakby Bóg znowu wracał i zaprosił mnie do przejścia do innego zboru. Przeszedłem do innej wspólnoty do HWZ-u. Głównie dlatego, że jakby odczuwałem to, że Bóg mnie w tamto miejsce zaprasza. Ja to odbierałem w taki sposób, jak Jezus przechodził koło uczniów Jana Chrzciciela. Obydwaj byli Bożymi mężami, ale gdy Jan powiedział, oto Baranek Boży, to uczniowie Jego poszli za Jezusem. I ja wtedy tak to odebrałem. W Nowym Zborze wcale nie jest tak wspaniale, jak myślałem na początku. Tam oczywiście jest dużo innych problemów, innych niż we wcześniejszym, bo środowisko protestanckie wbrew pozorom ma dużo różnych problemów i często nawet sobie nie zdaje z tego sprawy. One są różne. Ja poszedłem do HWZ-u dlatego, że to jest środowisko, które dość otwarcie mówi o walczeniu z grzechem i o prowadzeniu Ducha Świętego. Różnie to wychodzi w różnych zborach, ale stara się o to walczyć i to jest dla mnie podstawowy kierunek. Więc tak to mniej więcej wyglądało u mnie. Ostatnimi czasy byłem na jakiejś takiej konferencji, na której znowu ryczałem przez połowę kazań, bo łzy mi tak leciały, że dobrze, że miałem maskę założoną aż po czoło, bo już jak tam wyjeżdżałem, to Bóg mi pokazał, że będzie do mnie mówił przez swoich proroków i praktycznie od pierwszego wykładu, jaki słyszałem, mówi, wszystko docierało do mojego serca i poczułem się, jakbym skończył pewien okres, jakbym przeszedł jakąś próbę, jakby Bóg na nowo otwierał przede mną jakieś nowe drzwi i to było dla mnie nowe, kolejne, wspaniałe doświadczenie, za które byłem wdzięczny, nawet mi nie przeszkadzały różne problemy, z którymi się wcześniej spotkałem, bo postrzegałem je jako coś i problemy, i ludzi, przez których Bóg mnie ubłogosławił, więc to nie miało dla mnie już wtedy takiego negatywnego zabarwienia. To tyle, jeżeli chodzi o mnie. Ja chciałbym się jeszcze czymś podzielić odnośnie mojego myślenia o pewnych sprawach i wybrałem sobie taką formę luźnej pogawędki, tak jak mówię teraz świadectwo. Przedstawię wam jakiś tam sposób mój patrzenia, bo jakiś czas temu tak sobie rozmyślałem nad wielkością Boga. Jak sobie wyobrażycie, że Bóg wypełnia wszystko, Bóg, który stworzył wszystko i wypełnia wszystko. Jego wielkość jest tak duża, że tego nie da się wyobrazić, a w tym wszystkim jest coś takiego małego, co jest materią, światem materialnym. To dziś szacunkowo może być jakieś kilkaset miliardów dużych galaktyk plus tam ileś bilionów małych galaktyk. A w tym wszystkim jest mała Ziemia i na tej Ziemi są jeszcze mniejsi ludzie. I ci ludzie siedzą sobie i wymyślają sobie, że jest Bóg, bo wszystko na to wskazuje, że jest Bóg. Ale to ich myślenie jest jakby ich dociekaniem, domniemaniem, jaki ten Bóg może być, co On robi, jak jest. I ludzie tacy są. Prawie wszędzie ludzie wyobrażają sobie Boga, że jest taki, że myśli sobie tak o ludziach, że pewnie zajmuje się takimi, a nie innymi sprawami. I to wszystko jest wytworem ludzkiej wyobraźni, ludzkich dociekań, ludzkiego myślenia. A oprócz tego Bóg posłał na tą ziemię Jezusa, który pokazał, jak jest naprawdę. I w łonie ziemi znalazły się dwie nauki. Jedna o tym, jaki Bóg jest naprawdę, jak naprawdę myśli o człowieku, jakie ma plany względem człowieka, co go czeka. I druga nauka to takie ludzkie wyobrażenia o tym, jak jest Bóg. Jakby dwóch bliźniaków, jak Jakub i Ezaw. Jeden pod błogosławieństwem, drugi pod przekleństwem. Bóg mówi, Jakuba umiłowałem, a Ezawa miałem w nienawiści. I wiecie, ja to tak zobaczyłem, że tak właśnie jest, że Bóg ma upodobanie w posłuszeństwie temu, co zostało objawione jako prawda dla nas, a w nienawiści ma te wszystkie ludzkie religijności, wymysły i pomysły co do tego, jaki on jest i co chce zrobić. Zobaczyłem taki podział między prawdą, biblijną prawdą, nauką, która pochodzi z nieba, a nauką, która pochodzi z ciała, czyli od człowieka. I podobny podział jest, jak pójdziemy troszkę wyżej, mamy Izaaka i Izmaela. Tam też jest syn wolnej i syn niewolnicy. I może to się wydawać dziwne, dlaczego Bóg powiedział do Abrahama, wypędź syna niewolnicy, bo nie będzie on dziedziczył synem wolnej. Wypędź. Myślę, że podobnie jest z człowiekiem. On, do niego to należy, żeby wypędził z siebie, ze swojej głowy, ze swojego serca takie ludzkie patrzenie na Boga. On musi cały zwrócić się w stronę prawdy, która ma za sobą, która ma przy sobie obietnice Boże, która będzie dziedziczyć, która jest w stanie dać człowiekowi to, co zostało obiecane. Bo religijność i ludzkie zwyczaje, ludzkie wyobrażenia, ludzkie nauki dotyczące Boga, one nic nie zmieniają. Jak się przesuniemy jeszcze trochę do góry, tak chronologicznie, to trafimy do raju. A w raju będziemy mieli drzewo życia i drzewo poznania dobra i zła. Drzewo życia symbolizuje Jezusa, ale również Bożą sprawiedliwość, całkowitą Bożą sprawiedliwość, pełną i doskonałą. Drzewo poznania dobra i zła symbolizuje ludzkie zrozumienie, czy ludzkie określenie, co jest dobre, a co jest złe. Człowiek ma taką zdolność, że może sobie siąść i myśleć, to uważam za dobre, to uważam za złe, to przyjmuję, to odrzucam. On może sobie w swoją sprawiedliwość wprowadzić 80% Bożych zasad, ale to wciąż będzie jego sprawiedliwość. To wciąż będzie od niego zależało, co uzna za dobre, a co uzna za złe. I przy tym nie ma życia, bo to jest wciąż drzewo poznania dobra i zła. To jest wciąż trzymanie się swojego, tego, co ja uznam, a po drugiej stronie jest drzewo życia. Drzewo pełnego posłuszeństwa Bogu, drzewo uznania Bożej sprawiedliwości za najlepszą. Tego się nie da poprawić, jeżeli coś jest doskonałe. Jeżeli Bóg w doskonały sposób kocha każdego z nas, to nie da się wymyśleć czegoś, co będzie dla nas lepsze. My możemy to tylko zepsuć. Jeżeli człowiek zaczyna wprowadzać kompromisy, bo mu się wydaje, że ubogaci to, co Bóg napisał, co postanowił dla niego, to dzieje się tak, że dzieli los Adama i Ewy i oddziela się od Bożego życia. Konsekwencją tego jest to, że zostaje oddzielony od Boga. Fakt, że po drodze jeszcze było, że Bóg dał im szansę, ale oni się upierali, że są niewinni, że to tamten winny, tamten, to diabeł, to ona, to ktoś inny, to nie ja. Myślę, że gdyby wtedy byli w stanie powiedzieć moja wina, to myślę, że mieliby taką szansę, ale patrząc na nas, wciąż mamy dwie części. Mamy drzewo życia i drzewo poznania dobra i zła. I myślę, że bardzo, bardzo wielu współczesnych chrześcijan nie doświadcza Bożej mocy, bo opiera się na własnej sprawiedliwości, w której dużą częścią są zasady biblijne, ale to wciąż jest ich sprawiedliwość. To wciąż nie jest pełne poddanie się Bożej sprawiedliwości. I jak na przykład popatrzymy sobie jeszcze krok do tyłu, to mamy Abla i Kaina. Znowu mamy podział na dwie części. I wiecie, tam jest to zaskakujące, że Kain też rozmawia z Bogiem. To, że ktoś słyszy głos Boga, to jeszcze nie znaczy, że on jest w nim w jedności. Skoro słysząc go, nie chce Boga posłuchać, nie chce Mu się poddać, nie chce przyjąć tego, co Bóg mówi do niego. Robi sobie coś, no, inaczej. Kain zrobił bardzo źle i wcześniej mamy też obraz składania ofiar przez jednego i przez drugiego. Bóg nie popatrzył w ogóle na ofiarę Kaina i wydaje mi się, że dlatego, że Bóg najpierw patrzy na serce człowieka. Jeżeli to serce mu się nie spodoba, to nie będzie patrzył na jego ofiary. To już nie ma znaczenia, co on tam sobie złoży, jak będzie śpiewał, jak będzie skakał, jakie złoży ofiary pieniężne, czy jakiekolwiek inne. Jeżeli serce jego będzie przed Bogiem nieszczere, nieczyste, nie będzie patrzył na to, co ten człowiek mu chce złożyć. A jeżeli będzie szczere serce przed Bogiem, to Bóg go nauczy, jak ta ofiara ma wyglądać. Jak to naprawdę ma wyglądać, żeby podobało się Bogu. Żeby to było to, co się Bogu podoba. I ja myślę, że jeżeli człowiek zdecyduje się na mieszanie tego, co Boże, z tym, co ludzkie i myśli sobie, że z tego będzie coś dobrego, to jest w błędzie, bo upiększanie swojego życia nie niesie za sobą żadnych obietnic Bożych. Ten człowiek jest wtedy tak, jak ten trzeci gatunek tej roli, z tej przypowieści o czworakiej glebie, gdzie trzeci rodzaj tej gleby to była prawdziwa wiara, którą symbolizowało to zboże, ta pszenica rosnąca, ale obok niej rosły prawdziwe chwasty, prawdziwe grzechy, prawdziwe owoce cielesności człowieka. Jeżeli człowiek nie podejmie trudu, żeby zacząć z tym walczyć, żeby niszczyć te chwasty, żeby się tego wyrzec, całkowicie zrezygnować z tego, co jest owocem cielesności jego, po to, żeby żyć zgodnie z tym, co Bóg oczekuje od niego, co Bóg mu daje, to te chwasty będą rosnąć. W tej przypowieści trzeci rodzaj gleby wciąż nie wydaje owocu. Tam ziarno padło głęboko, ziarno wyrosło, ale owocu już nie wydało. Tam jest prawdziwa wiara, ale taka, która nie przyniesie, nie doprowadzi człowieka do spełnienia Bożych obietnic, pozostaje zarastana przez te ciernie, przez te chwasty, przez te grzechy, przez cielesny sposób podchodzenia do Boga, przez czasami to wszystko, co człowiek uzna za dobre, ale co nie jest zgodne z Bożą wolą. To jest dobre tylko w takim rozumieniu ludzkim. W Biblii, w Nowym Testamencie często czytamy o podziale pomiędzy tym, co duchowe, a tym, co cielesne. Duchowość przynosi swoje owoce, posłuszeństwo Bogu, posłuszeństwo Jego sprawiedliwości, które wynika z czystego serca, ale cielesność też przynosi swoje owoce. Jest też taki obraz, Paweł mówi o stole pańskim i stole demonów. I mówi, nie sięgajcie po rzeczy ze stołu demonów, bo jak zaczniecie czerpać ze stołu demonów, to Bóg wam w tym nie przeszkodzi. Ale jak zobaczy, że się od tego nie chcecie cofnąć, to zabroni wam dostępu do stołu swojego. I nie będziecie mieli dostępu już do stołu pańskiego. Tak samo jak w raju było, Bóg pozwolił na próbę, na kuszenie Adama i Ewy, ale gdy polegli, zakazał dostępu do drzewa życia. I to są prawdziwe konsekwencje. Dlatego najlepszym sposobem przybliżania się do Boga jest pełne posłuszeństwo Jezusowi i podążanie drogą uświęcania się. Prowadzenie Ducha Świętego często wyobrażane jest jako takie duchowe poruszanie się w świecie cielesnym. Bóg pokaże mi, jak mam w pracy postąpić, jak mam pojechać, ochroni mnie na drodze, zmieni tam serce jakiegoś człowieka, ja zyskam, on straci, coś tam poprowadzi. Ale to tak nie jest. Prowadzenie Ducha Świętego polega na tym, że on prowadzi serce ludzkie do świętości. Człowiek coraz bardziej upodabnia się do świętego Boga. Człowiek coraz bardziej jest podobny do Chrystusa. To jest droga, po której Duch Święty prowadzi człowieka. A to, że on go prowadzi poprzez różne okoliczności i rzeczywiście pomaga, i rzeczywiście wyposaża, to również jest prawdą. Ale podstawowym zadaniem tego wszystkiego jest to, żeby człowiek mógł upodabniać się do Chrystusa. I niektórzy nazywają to drogą krzyża. Ja też to tak nazywam, bo krzyż symbolizuje śmierć naszego egoizmu, egocentryzmu, chciwości, cielesnych pragnień. I niektórym ludziom wydaje się, że to zbyt wiele, że to jest trudne dla człowieka. Ale tak naprawdę to jest jedyna droga, żeby przyprowadzić go do nieba. I to już jest niebo zaczynające się w sercu człowieka. Jeżeli człowiek wchodzi na taką drogę, zaczyna doświadczać Bożej obecności, owoców uwalniania go z jego grzechów, z jego cielesności, z jego złości, krytykanstwa, z jego różnych pragnień, z którymi sobie wcześniej nie radził, zaczyna doświadczać nieba na ziemi i to mu wystarcza. Bóg staje się realny we wszystkim. Człowiek już się z nim nie szarpie, nie walczy o to, co by chciał. Nie mówi Bogu, co ma robić, czym się ma zająć. To człowiek chce mu służyć wtedy. To człowiek pozwala mu działać. I wtedy ten Bóg rzeczywiście działa w jego życiu, a jego obecność jest na tyle realna, że człowiek nie musi się zmuszać do tego, żeby zrobić to, zrobić tamto, bo zaczyna zmieniać się jego serce. Powstają nowe pragnienia. Zabierane jest to, co wcześniej było naturalne dla niego, ale złe. Złe w rozumieniu takim i Bożym, i ludzkim. A później zabierane są nawet te rzeczy, które po ludzku niektórzy uważają za dobre. Ale ktoś kiedyś powiedział, że największym przeciwnikiem tego, co najlepsze, są rzeczy dobre. Bo ludzie zatrzymują się przy nich i nie chcą iść dalej. Myślą, że to im wystarczy. Człowiekowi wydaje się, że może mieć jedno i drugie. A w takiej sytuacji tak naprawdę jeszcze nic nie ma. To jest tak, jakby wyjść z Egiptu na pustynię, przejść przez Morze Czerwone, które symbolizuje prawdziwe nawrócenie człowieka i nie dojść do Ziemi Obiecanej. I zatrzymać się pomiędzy, przed Jordanem. Zatrzymać się na pustyni, rozbić namiot i ogłosić: o, tu jest Ziemia Obiecana. Jeszcze Morze Czerwone widać, jeszcze blisko są, ale już świętują, że są w Ziemi Obiecanej, a tam nic nie ma. Nie ma żadnej obfitości. Jest pustynia. Izrael, prawdziwy lud Boży na pustyni, doświadczał trudów, ale doświadczał też Bożego prowadzenia. Doświadczał też pewnego Bożego działania. I tego doświadcza większość wierzących na ziemi. Ale to, co najpiękniejsze, zaczyna się za Jordanem. Tam się zaczyna ziemia mlekiem i miodem płynąca. Tam jest obfitość, o której się marzy. To jest symbol spełnienia Bożych obietnic, wejścia do nich. I dopóki w sercu człowieka, w życiu człowieka, Bóg nie stanie się taki bardzo realny, który pracuje nad nim, to on będzie się męczył. To on będzie starał się robić coś dla Boga, ale będzie mu ciężko z tym. Bo to jest tak ciężkie, jak małżeństwo bez miłości. Ciężko zakochać się na siłę, ale człowiek może wybrać taką drogę, że pójdzie w stronę krzyża, bo to jest droga, na której jest Boże błogosławieństwo, na której są Boże obietnice. Ludzie boją się cierpienia. Boją się, że jak pójdą tą drogą, jak to brzmi, droga krzyża, cierpienie, męka, śmierć. Wow, to musi być straszne. Ale są inne obrazy. Jest na przykład obraz, który mówi, że Bóg wychowuje człowieka jak syna. Jest też obraz, który mówi, że Bóg bierze człowieka jak glinę i ją wyrabia. Wyrabia ją, ugniata na kole, trochę tak, trochę inaczej. I człowiek, który chce iść drogą krzyża, właśnie się tak czuje, że Bóg go ugniata. Tu go ugniecie, tam go ugniecie, tu nim pokręci, tam coś się dzieje. Wydaje mi się, że cię kręci w kółko, że to nic się za bardzo nie zmienia. A to jednak on się najbardziej zmienia w tym procesie. I to jest naprawdę konieczne, bo nie da się ulepić garnka z gliny i wypalić go w piecu, żeby powstało z niego piękne naczynie bez wyrobienia tej gliny. Bo glina rozpada się w piecu, kiedy nie jest dobrze wypalona. Żeby mogło powstać naczynie porcelanowe, trzeba mieć dobrze wyrobioną glinę, żeby ta glina nie rozpadła się w czasie wypalania. I tak jest z sercem człowieka, z duchem człowieka, który musi zostać wyrobiony, uciskany, aż nabierze pewnej elastyczności, podatności, poddania się Bogu, aby gdy przyjdzie chwila próby, czyli jego zejście z tego świata, kiedy będzie poddany próbie ognia, żeby mógł stać się pięknym naczyniem, a nie rozlecieć się. To jest taki obraz tego, że to urabianie, które my czasami traktujemy jako coś nieprzyjemnego, jest konieczne, aby wejść do Bożych obietnic. To jest coś, bez czego się nie da przejść. To jest tak, jakby dziecko było chore i ktoś mówi, chcę, żeby wyzdrowiał, ale nie chcę pozwolić lekarzowi podejść do niego, bo to go będzie bolało. No nie, musi się ktoś nim zająć. To jego życie jest ważniejsze. To, żeby wrócił do zdrowia, jest ważniejsze niż to, że go przez chwilę coś zaboli, że ktoś go gdzieś dotknie, że coś mu będzie przeszkadzać, że on będzie krzyczał lub będzie niezadowolony z czegoś lub będzie się bał. Tu trzeba pomyśleć o wielkim Bogu, który nie bawi się z człowiekiem, ale prowadzi go. I naprawdę to, co Bóg robi z człowiekiem, to jest tylko to, co jest absolutnie konieczne. Człowiek nie będzie cierpiał ponad to, co jest konieczne, żeby mógł przejść do Królestwa Wiecznego. I innej możliwości nie ma. A jeżeli zobaczy się, że Jezus naprawdę panuje nie tylko w moim sercu, nie tylko podsuwa pociechy w myślach, ale może zmienić wszystko, wtedy to życie zaczyna być inne. A niezależnie od tego, co dzieje się wkoło, zmienia się serce człowieka, on zaczyna doświadczać pierwszych owoców prowadzenia Ducha Świętego i jest szczęśliwy. Jego serce robi się wdzięczne w taki naturalny sposób, bo przebywa z Bogiem. On ma w swym sercu niebo już tutaj na ziemi. On już doświadcza szczęścia i za wiele mu więcej nie potrzeba. Tam już on już nie myśli o tym, że to, co zostawia, że to jest dla niego jakaś strata. On na to patrzy, że to jest zysk dla niego, a nie strata. Odsuwając, zostawiając coś za sobą, on przybliża się do Chrystusa. On wie, że jest coraz dalej. I to jest dla niego większym szczęściem i sama bliskość Boga powoduje takie szczęście, o którym się wcześniej nie wiedziało. To jest z wieloma ludźmi tak się rozmawia o Ewangelii, o Bogu, jak z nastolatką o miłości, jeżeli wcześniej nigdy nie kochała. Ona coś czytała o tym, coś słyszała, ona myśli, że jakieś motylki w brzuchu się ma, albo nie wiadomo co, ale ona nie wie, o co chodzi, dopóki się nie zakocha. To jest coś, czego trzeba doświadczyć. Z Bogiem trzeba się spotkać, Boga trzeba zaprosić, Boga trzeba zapragnąć. Jest Boża obietnica dotycząca wszystkich ludzi, że ktokolwiek będzie go pragnął i szukał z całego serca, to on mu się da znaleźć. A jak pójdzie dalej drogą uświęcania, Bóg powiedział, że on będzie to robił w nim. To on będzie go uwalniał od grzechów. to On będzie go zmieniał, to On będzie nad wszystkim czuwał. Ale do człowieka należy pozwolić Mu na to. Do człowieka należy błagać Go o to. Do człowieka należy wołać, aby On rzeczywiście to robił. Aby chrześcijaństwo nie było pozbawione mocy. Aby nie było formą, aby nie było religijnością, aby nie było tylko takie ludzkie, takie cielesne, ale by było rzeczywiste i by każda sytuacja mogła być zmieniona i by ta droga mogła być szczęśliwa. Szczęśliwa. Amen. Czas mi się kończy, muszę kończyć się. Myślę, że to na razie tyle. Zachęcam wszystkich do tego, żeby nie bali się drogi krzyża. Bo droga krzyża, droga uświęcania się jest konieczna, a Słowo Boże mówi na przykład w liście do Hebrajczyków 12:14, że bez uświęcenia nikt nie zobaczy Pana. A jak człowiek wychodzi tylko na pustynię, doświadcza tylko pewnego początku. Jest taki jak ten niewidomy, uzdrowiony połowicznie, który widzi coś tak jak drzewa, innych ludzi. Ale potem Bóg, Jezus dotyka go jeszcze raz i on wtedy widzi wyraźnie. I wtedy jego szczęście jest pełne. I wtedy wszystko zaczyna się zmieniać w jego życiu. I o to właśnie chodzi, aby żyć naprawdę z Bogiem, doświadczać Jego obecności, a nie tylko mówić o Bogu, uczyć się o Bogu, ale żeby słowo, które czytamy, to, co poznajemy, wiedza, którą zdobywamy, żeby nas prowadziła do Chrystusa, bo jest napisane, że prawo prowadzi do Chrystusa. Jezus wyrzucał faryzeuszom, że badają pisma, do Niego przyjść nie chcą. Można badać pisma, ale trzeba też otworzyć serce na prawdziwe i rzeczywiste działanie Jezusa w swoim sercu. Amen. Tego chyba trzeba 3 razy przesłuchać, żeby uchwycić wszystko, co było powiedziane. Potrzebujemy pomocy Ducha Świętego, aby to, co Bóg do nas mówi, to, co nam wskazuje, żebyśmy to byli w stanie przyjąć, przetrawić i żeby to owocowało w naszym życiu. I o to się módlmy za każdym razem, bracia, siostry, gdy gromadzimy się tutaj, kiedy sami otwieramy Biblię, zawsze wołajmy do Boga, żeby Jego Duch Święty pomógł nam rozumieć to, co Bóg do nas mówi, żeby to Słowo pozostawało w nas, żeby pracowało w nas i żeby w końcu wydało ten błogosławiony, chwalebny owoc w naszym życiu, żebyśmy nie byli jak ci, o których mówi list Jakuba, jak człowiek, który przegląda się w zwierciadle, zobaczył siebie, ale za chwilę odwrócił się i zapomniał, jak wygląda. Powstańmy i módlmy się i prośmy Boga, by pomógł nam zachować to Słowo, rozważać to Słowo i obyśmy wszyscy byli ludźmi na drodze krzyża, na tej prawdziwej drodze uświęcenia, upodabniania się do naszego Pana i Zbawcy. Dziękujemy, drogi Boże, że mówisz do nas na różne sposoby, przez różne osoby. Dajesz nam Twoje wskazówki, dajesz nam światło, abyśmy nie błądzili w ciemnościach naszych wymysłów, bo jesteśmy zdolni wymyśleć różne rzeczy. Tak nas uczyniłeś twórczymi, tak jak Ty, Boże, jesteś stwórcą wszystkiego i masz moc tworzenia z tego, co z nicości. Masz moc tworzyć nowe rzeczy. Tak i nas uczyniłeś na swój obraz i podobieństwo, dając nam tą twórczość, że jesteśmy w stanie wiele rzeczy wymyślić, wiele dobrych rzeczy, ale wiele też zgubnych rzeczy. A tak naprawdę potrzebujemy bardziej słuchać Ciebie, niż sami wymyślać. Potrzebujemy poznawać Twoje myśli, Twoje drogi, niż budować swoje własne. Jakże potrzebujemy, Panie, pomocy Twojego Ducha, bez którego nasz ludzki rozum, nasz intelekt, nasze możliwości nie wystarczają. Jakkolwiek dużo dobrych rzeczy jesteśmy w stanie nimi osiągnąć, to jednak nie to, co najlepsze, nie to, co najwyższe, nie to, co ostatecznie darzy życiem i tą chwalebną wolnością i radością i wiecznym szczęściem. Dlatego bardzo potrzebujemy Ciebie, Panie, potrzebujemy Twojej łaski, potrzebujemy Twojego działania, potrzebujemy, byś to wszystko, co dajesz nam, co pozwalasz nam zobaczyć, żeby to wszystko poszło dalej, żeby to tylko nie zatrzymało się na naszych ludzkich siłach i staraniach i dobrych chęciach, ale potrzebujemy Twojego wsparcia, Twojej pomocy, Twojego działania, Twojej łaski, aby działy się prawdziwie Twoje cuda w naszym życiu, bo to jest cudowne, co Ty czynisz, kiedy zmieniasz nas, kiedy uświęcasz nas, kiedy uwalniasz nas od egoizmu, samolubstwa, chciwości, kiedy, Panie, czynisz nas coraz bardziej podobnymi do naszego Pana i Zbawiciela, Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. O to Cię błagamy, Boże, o to Cię prosimy, byś kontynuował to dzieło przemiany każdego z nas, naszych braci, sióstr w Twoim Kościele, aż wszyscy dojdziemy do męskiej dojrzałości, do pełni wymiarów Chrystusa, aby Chrystus był ukształtowany w nas. Amen. Zachęcam jeszcze bracia, siostry do modlitwy. Zaufać Tobie, powierzyć swoje życie Tobie całkowicie, oddać się w Twoje ręce. Najlepszego Ojca, najlepszego Pana. Dzięki za tą możliwość, że dla każdego jest ta możliwość, że możemy. Niestety nikt z nas nie jest skreślony z tej listy. Jeżeli tylko pragniemy, jeżeli jest nas to pragnienie, gotowość, to Twoje ramiona są rozpostarte. Dzięki Tobie za to wielkie. Amen. Amen. Panie Jezu, dziękujemy Ci za Kościół, który Ty uczyniłeś, za który wydałeś samego siebie, że Ty, Panie, swoją krwią kupiłeś swój lud, aby głosić Twoją chwałę, aby głosił Twoje imię po całej ziemi, bo taka jest Twoja wola, Panie, aby Twoje imię było zaniesione do wszystkich ludzi, aby poznali, że w Twoim imieniu, Panie Jezu, jest zbawienie, aby wzywali Twojego imienia, Panie. Prosimy Cię, Panie, za Twoich gości, za tych, którzy mają wątpliwości, abyś wyrywał ich z tych wątpliwości, do Ciebie, Panie, aby mogli przyjść do Ciebie i oddać Tobie chwałę jako Bogu. Panie, dzięki Ci składamy za wszelkie dary, za Twoją wielką miłość, którą okazałeś nam krzyżowy kotu, że nas, Panie, kupiłeś, wyrwałeś nas z tego spoczonego pokolenia. Tobie niech będzie chwała, Panie Jezu, Panie. Na tym polega miłość ku Bogu, że przestrzega się Jego przykazań, a przykazania Jego nie są uciążliwe. Boże, daj nam to, Panie, aby było to naszym mottem życia codziennego w całym naszym życiu i w całych naszych decyzjach, które podejmujemy, abyśmy tak widzieli drogę, którą Ty dla nas wytyczasz, bo to jest gwarantem tego, że wytrwamy do końca i będziemy wydawać wiele owoców. Amen. Amen. Przewodniczący, dziękuję Ci za ten Kościół. Kościół Syn Jezusa Chrystusa. Że przyjmuję Twojej pomocy, Twojego wsparcia, nie raz upadam. Boże, ja Ci dziękuję ogromnie za wszystko. Boże, muszę z tym wszystkim, z czym sobie nie daję rady. Boże, dziękuję Ci za Twoją niekończącą się łaskę i miłosierdzie dla tych, którzy naprawdę gorąco pragną być z Tobą, Boże, w imieniu wszelkich, Boże, grzechów, zła. Boże, błogosław moją rodzinę, błogosław moją żonę, daj mi mądrość, podejmij siły Jezu Chryste i pomóż mi kroczyć tylko Twoimi drogami. Boże, wybacz mi wszystko. W imieniu Jezusa. Amen. Amen. Siądźmy, proszę. Gdy słuchałem brata Tomka, tak pomyślałem, że dobrze jest przywołać obraz taki, że my jako członki ciała Pana Jezusa nie jesteśmy jeszcze tymi gotowymi naczyniami, już ładnie, z ładną, czym się pokrywa, szkliwem, ładnie poszkliwione, które już są gotowe i nie potrzebują, żeby cokolwiek jeszcze w nich zmieniać. Ale powinniśmy siebie postrzegać jako glinę, że jesteśmy właśnie taką gliną i gdziekolwiek, czy w naszym codziennym życiu, czy gdy przychodzimy na nabożeństwo, jest tutaj czas, by poddawać się temu kształtowaniu przez Boga i nie jest dobrze, jeżeli ktoś z nas myśli o sobie, że już jest taki doskonały i już nic mi nie mówcie tutaj, i w ogóle też nie słucha, co Bóg mówi do niego, bo nie ma takiej potrzeby, bo on już jest wspaniały, doskonały. Także jeżeli gdzieś tam przechodzą nam przez głowę takie myśli, że jesteśmy tacy wspaniali i już nie potrzebujemy kształtowania, to raczej to nie są myśli od Boga. W pierwszym liście do Koryntian w 11 rozdziale czytamy. Od 17 wersetu. A to nakazując, nie pochwalam, że schodzicie się nie ku lepszemu, ale ku gorszemu. Bo najpierw wprawdzie słyszę i po części wierzę, że gdy schodzicie się jako zbór, są wśród was podziały, bo muszą być rozdwojenia między wami, aby stali się widoczni ci, którzy są wypróbowani wśród was. Gdy więc schodzicie się razem na to samo miejsce, nie jest to jednak spożywanie wieczerzy pańskiej, bo każdy kładzie przed sobą własną wieczerzę, by zjeść, i jeden jest głodny, drugi natomiast jest pijany. Czy nie macie domów, aby tam jeść i pić, albo czy gardzicie zborem Boga i zawstydzacie tych, którzy nic nie mają? Co wam powiem? Czy mam was pochwalić? W tym was nie pochwalam. Albowiem ja otrzymałem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, w której był wydany, wziął chleb, a gdy podziękował, złamał i powiedział: bierzcie, zjedzcie. To jest moje ciało, które za was jest łamane. To czyńcie na moją pamiątkę. Tak samo i kielich po spożyciu wieczerzy, mówiąc: ten kielich to jest nowe przymierze we krwi mojej, to czyńcie, ilekroć będziecie pić na moją pamiątkę. Bo ilekroć ten chleb jecie, a z kielicha tego pijecie, obwieszczacie śmierć Pana, aż przyjdzie. Tak więc kto jadłby ten chleb albo pił ten kielich Pana niegodnie, będzie winien ciała i krwi Pana. Niech więc człowiek doświadcza samego siebie i niech w ten sposób je z tego chleba i z kielicha tego niech pije. Bo kto je i pije niegodnie, nie rozróżniając ciała Pana, własny sąd je i pije. Dlatego między wami jest wielu słabych i chorych i liczni śpią. Bo gdybyśmy sami siebie osądzali, nie bylibyśmy sądzeni. Lecz gdy jesteśmy sądzeni przez Pana, jesteśmy karceni, abyśmy ze światem nie zostali skazani. A tak, moi bracia, gdy się schodzicie, aby zjeść, oczekujcie jedni na drugich. A jeśli ktoś jest głodny, niech je w domu, abyście nie schodzili się na sąd. I tak te słowa dość rzadko są przytaczane w kontekście Wieczerzy Pańskiej, którą my akurat w naszej społeczności co tydzień obchodzimy. Niech będzie to słowo. Ale jak widzimy, słowa mówiące o spożywaniu Wieczerzy Pańskiej, o braniu chleba i kielicha są osadzone właśnie w kontekście tego, co miało miejsce tam w zborze w Koryncie. I nas to raczej nie dotyczy, tak? Bo my mamy troszkę inny zwyczaj. U nas nie wygląda to tak, jak tam wyglądało, że spotykali się, spożywali posiłek i podczas tego posiłku, czy po posiłku mieli te, jeszcze to praktykę tego właśnie łamania chleba i brania z kielicha. Ale to, co tutaj czytamy, wskazuje na pewne cechy, na pewne błędy w myśleniu i w postawie serca, które były udziałem tych ludzi wtedy tam. I jakkolwiek my nie praktykujemy tego i nie jest tak, że jeden jest głodny, a drugi za dużo wypił wina, słabej mocy, tak jak wtedy to miało miejsce, ale jak się dużo wypiło, to można było się nawet tym upić. Ale myślę o tym, że te cechy, które towarzyszyły tym niektórym osobom, mogą też towarzyszyć nam i może tego nie widać, ale może tak być, że w nas jest brak patrzenia na brata czy siostrę z miłością. Może to, co jest naszym takim mottem, niewypowiadanym oczywiście, to jest, żeby mi było dobrze. To po prostu taki egoizm. I myślę, że te słowa, właśnie cały ten tekst, który przeczytałem, wskazują na to, żeby badać swoje serce, w jakim miejscu jestem, czy to, co robię, czy to, jak myślę, czy to, jak odczuwam, jest miłe Bogu, czy nie jest. I jeśli jest, to tylko się cieszyć, dziękować Mu za to i oby to się jeszcze bardziej pomnażało, to wszystko, co dobre. Ale jeżeli coś w nas jest nie tak, gdzieś tam ten egoizm nas za bardzo zwycięża, gdy mamy jakieś nieprzebaczenie w sercu albo no, brak miłości, to jest to też czas, żeby badać swoje serce przed Bogiem i nie pozostawać w takim stanie, bo ludzie mogą pewnych rzeczy nie zobaczyć. Może my nawet sami, czasami jak w tym pędzie, biegu, codzienności, możemy pewnych rzeczy nie widzieć, ale gdy tak w świetle Słowa Bożego, z Bożą pomocą zbadamy nasze serca, to wtedy wyjdzie, co tam w nich jest. Także badajmy nasze serca, gdy będzie czas przystępowania do tej wieczerzy, i niech Duch Święty działa w nas i bądźmy podatną gliną, która będzie się poddawać Bożej obróbce nas. Powstańmy, proszę. Paweł, mogę Cię poprosić? Na pamiątkę tego, co Pan Jezus uczynił i nakazał czynić, też łamiemy ten chleb I tak jak mówiłem, badajmy nasze serca, czy są czyste, czy nie ma tam czegoś, co zasmuca Boga, co wymaga przemiany. Dzięki Tobie, Panie Jezu, że możemy, mamy ten przywilej, by nazywać się dziećmi Twoimi i oby nasze życie, oby nasze myśli, pragnienia były miłe Tobie. Dzięki za to, co uczyniłeś w swojej wielkiej miłości. I my możemy z tego korzystać i mieć nadzieję życia wiecznego. Amen. Amen. Kochany Boże, prosimy, badaj nas. Doświadczaj naszych serc, naszych myśli. Oświecaj je, abyśmy wiedzieli, gdzie stoimy przed Tobą, żeby nikt z nas nie oszukiwał samego siebie, abyśmy niczego w siebie nie wmawiali, abyśmy błędnie sami siebie nie pocieszali, nie wprowadzali w błąd, że jest lepiej niż jest, ale daj nam widzieć siebie w tym świetle, w jakim Ty nas widzisz. Jeśli trwamy w wierze w sprawiedliwości Jezusa Chrystusa, przyjętych za synów i córki, doświadczających życiodajnego błogosławieństwa, łaski w Jezusie, jeśli zaś jesteśmy ludźmi rozdwojonych serc, jeśli jesteśmy jak wielu Koryntian, którzy wyznawali wiarę w Ciebie i chcieli iść za Tobą, ale widzimy też w nich tak wiele światowości, tak wiele pożądliwości tego świata, tak wiele niedojrzałości duchowej, tak wiele grzeszności. I to wszystko przynosiło złe owoce. Także czytamy, że chorowali, a nawet niektórzy poumierali z tego powodu. Panie nasz, Ty mówisz, abyśmy osądzali samych siebie, abyśmy nie byli sądzeni przez Ciebie. I wieczerza jest dobrym czasem, by to czynić. Właśnie w tym kontekście kierujesz do nas te słowa, żebyśmy każdy z nas osądzali siebie samego, żebyśmy nie sądzili brata, siostry, innych, ale sądzili siebie. Stali przed Tobą w szczerości, w prawdzie, wyznawali nasze grzechy, prosili Cię o przemianę, o wyzwolenie z nałogów, wyzwolenie z więzów. Twoje dzieło w naszym życiu, tak abyśmy prawdziwie żyli w mocy krzyża, abyśmy prawdziwie doświadczali cudowności nowego życia, uświęcenia. Prosimy, kochany Panie, byś pomógł nam i teraz stać przed Tobą w szczerości, w prawdzie. Jeśli cokolwiek jest, co by nas obciążało, daj nam tę łaskę, by to wyznać, by się od tego odwrócić, by prosić Cię o miłosierdzie i przemianę, i wyzwolenie, i przebaczenie. Aby nikt z nas nie jadł z tego chleba i nie pił z tego kielicha na potępienie, ale by było to błogosławieństwem dla każdego z nas, kto je i pije, bo wiemy, że jest to wielkie błogosławieństwo, jeśli z właściwym sercem przystępujemy do tego stołu i dlatego czynimy to tak często, bo wiemy, że jest w tym wielkie błogosławieństwo dla nas, szczególna społeczność z Tobą i życie, które też w ten sposób płynie w nas od Ciebie. Daj nam, Panie, jeść z tego chleba i pić z tego kielicha ku życiu, ku błogosławieństwie, ku wzrostowi, ku uświęceniu, ku uwielbieniu Ciebie. Amen. Amen. Zapraszam tych wszystkich, którzy oddali swoje życie Panu Jezusowi, którzy w wieku świadomym przyjęli chrzest. Taki mamy tutaj zwyczaj w naszej społeczności. Pozostałe osoby prosimy o powstrzymanie się. Zapraszam. Stańmy jeszcze wszyscy do modlitwy na koniec. Kochany Ojcze, jak dobrze być razem w społeczności Twojego ludu. Wspólnie, jednym głosem, z serc naszych przepełnionych wdzięcznością dla Ciebie, śpiewać pieśni chwały i wyznawać naszą wiarę, naszą wdzięczność, naszą miłość, składać przed Tobą wszelkie nasze troski, problemy. Dziękujemy, Ojcze, że mamy Ciebie. Ty nas nigdy nie zostawiasz, nie opuszczasz. Twoje ucho jest nastawione na nasz głos, na nawet westchnienia naszych serc. Twoje oczy nieustannie patrzą na nas, na wszystkich naszych drogach. Widzisz nas, wiesz o nas wszystko. Niczego przed Tobą nie chcemy i nie możemy ukryć. Nasze życie w Twoich rękach. Do Ciebie należymy, kupieni drogocenną krwią Twojego Syna. Prosimy, prowadź nas, kieruj nami, uzdalnij nas, by każdego dnia pamiętać o Tobie, rozkoszować się Tobą, karmić się u Twojego stołu i wielbić Ciebie i świadczyć o Tobie i żyć życiem, które jest życiem chwały, życiem posłuszeństwa, życiem uwielbienia dla Ciebie, ku zupełnemu Twemu upodobaniu. Prosimy, uzdalnij nas do tego i prowadź każdego z nas na wszystkich naszych drogach. Zachowaj od złego, daj zwycięstwo w walkach, w bojach, które toczymy. Modlimy się o naszych bliskich, którzy Ciebie nie znają, sąsiadów, znajomych, Panie, ten kraj, ludzi w tym świecie. Wołamy, Panie, o Twoją łaskę, Twe miłosierdzie, Twe zbawienie, o czas łaski, który nadal trwa, do dnia, który wyznaczyłeś, w którym wszystko się skończy, to, co nazywamy dzisiaj, i rozpocznie się to wszystko, czego oczekujemy, czego pragniemy, za czym tęsknimy. Wieczność na nowej ziemi, w Twojej obecności, w Twoim królestwie, które nie będzie miało końca. Prosimy, daj nam z wiarą, z odwagą, z oddaniem pielgrzymować wytrwale do celu, który nam wyznaczasz i do którego nas przysposabiasz, abyśmy go chwalebnie osiągnęli. Oddajemy Ci hołd i cześć i prosimy, błogosław to popołudnie, nadchodzący tydzień. Modlę się o Agnieszkę, moją żonę, żebyś też błogosławił jej podróż z powrotem do domu, byś ją chronił i strzegł w tej podróży. Też ciocie, która z nią jedzie, żebyś mówił do jej serca, pomógł Agnieszce, Panie, świadczyć o Tobie. O moją córkę proszę. Ty, Panie, słyszysz westchnienia naszych serc. Wiesz, gdzie jesteśmy. Wiesz, czego potrzebujemy, Panie. Zanim Cię poprosimy, dzięki Ci, że jesteś dobrym Ojcem. Niech się święci Twoje imię. Niech przyjdzie Twoje królestwo. Niech Tobie płynie cześć i chwała, teraz i po wszystkie wieki wieków. Amen. Amen. Usiądźmy, proszę. Może ktoś z Was ma jakieś pozdrowienia, ogłoszenia, informacje? Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Ja mam pozdrowienia od mojej żony, od Agnieszki, która pojechała odwiedzić mamę przed Dniem Matki i tatę. Pobyć z nimi przez chwilę. Przekazuję też pozdrowienia od pastora zboru z Gdyni, Wojtka Lemkę. Rozmawialiśmy w tym tygodniu, prosił, żeby pozdrowić zbór. Przekazuję od niego pozdrowienia od Gabrysia Kosentki ze zboru w Gdańsku. Też prosił, by pozdrawiać braci i siostry. Od Pawła Grabowskiego spod Ostrudy i od Maćka Kosiorka, który za tydzień wybiera się do nas. Także będziecie mogli go zobaczyć i pozdrowić. Za tydzień tak jak już wcześniej powiedziałem, przypominałem, będziemy rozważali poselstwo czwartej Księgi Mojżeszowej, Księgi Liczb i mam nadzieję, że będziemy przygotowani, to znaczy z modlitwą przeczytamy tę księgę, niełatwą do czytania i są tam momenty, które się tak czyta i nie wiadomo, o co chodzi. Ale właśnie po to się spotkamy, żeby spróbować pomóc zrozumieć, o co chodzi. Więc też zachęcam, żebyście przeczytali, mimo może trudnych momentów w tej księdze, ale jest tam dużo też niezwykłych momentów, naprawdę bardzo ważnych momentów, bardzo pouczających. I warto się przemęczyć przez te trudniejsze, aby odkryć te perły i wziąć to wszystko, co tam Bóg ma do nas do powiedzenia. Zapraszam też siostry we wtorek na modlitwę, braci i siostry tutaj w środę na naszą wspólną modlitwę i rozważanie słowa. W czwartek, nie wiem, czy ta grupa już działa tam gdzieś w Gdyni, czy w Rumi, czy coś tam się dzieje, nie wiem. Proszę? U Justynki, super. To też zachęcam tych, którzy mogą się tam wybrać, którzy tam bliżej mieszkają. I w sobotę tutaj też jesteśmy, co sobotę póki co walczymy dalej. Jeszcze z wykończeniami, które są już takie lekkie, ale zajmują dużo czasu. Także tak, każde ręce potrzebne nadal, także zapraszamy w sobotę od 12. Można przyjść i pomóc tutaj. 11, 12, ja jestem o 12, więc Adaś jest czasami 11, więc no, w tych godzinach, jak ktoś będzie o 10, to Krzychu też jest, także można być wcześniej. I za tydzień, jak Bóg pozwoli, spotkamy się znowu. Zostańcie z Bogiem, przywitajmy się jeszcze, zamieńmy parę słów ze sobą i odpoczywajmy w tym dniu, który Bóg nam dał. Amen.